أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و برادرانی که حالا در مجموعه و در گروه چراغ حق فروزان است اشتراک دارید، الله تبارک و تعالی همیشه ما و شما را پیرو قرآن و سنت و عمل کننده به قرآن و سنت بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 12 درس گرفتیم و امروز درسی 13 ما و شما از این کتاب می باشد. و پیش از آنه که به درسی 13 شروع بکنیم، اولا مختصرا در باره درس گذشته به سمع شما رسانیدنی هستم که درس گذشته ما و شما در باره فضیلت لا اله الا الله بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کس این را می گوید یبتغی بذالک وجه اللهی و روی الله تبارک و تعالی را طلب میکند، پس الله سبحانه و تعالی آن انسان را برای دوزخ حرام میگرداند و از دوزخ دور نگاهش میدارد. و همچنین درس گذشته ما و شما از درس لمعة الاعتقاد بیان کردیم که وجه برای الله تبارک و تعالی ثابت میباشد. و ما و شما در باب فضل توحید و ما یکفر من الذنوب هستیم، یعنی بزرگی توحید و هر آن گناهی را که توحید سبب آمرزیدنش می شود. و درس های چند درس است که الحمدلله ما و شما در این فصل یا در این باب درس داریم و درس ها در برای فضیلت توحید و بعض گناه ها را می آمرزد صحبت داریم. و درس امروزه ما و شما درس 13 از کتاب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی که در متن کتاب التوحیدش محمد ابن عبدالوهاب می آورد، حدیث را می گوید که وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال موسی يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. و این می باشد حدیثی که ابن حبان و حاکم در مستدرکش و نسائی در کتاب عمل الیوم و اللیله ذکر کردگی است و ابن حبان و حاکم این را صحیح می دانند و همچنین امام ذهبی هم این حدیث را صحیح گفتگی است، موافقت کردگی است. و حیثمی در مجمع الزوائد میگوید که ابو یعلا روایتش کردگی هست و رجالش ثقه هستند و لیکن کم ضعف در این دیده می شود باز والله اعلم. خلاصه در این حدیث محمد ابن عبدالوهاب برای ما و شما این حدیث را آورد، میگوید که وعن ابی سعید الخدری، از ابی سعید خدری رضی الله عنه، الله تبارک و تعالی از اون راضی باد، میگوید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، قال موسی، موسی علیه السلام گفت، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از زبان موسی علیه السلام برای ما و شما سخن میگوید. میگوید موسی علیه السلام گفت که یا ربی علمنی شیئا اذکرک و ادعوک به، گفت ای پروردگار، یعنی حضرت موسی گفت که ای پروردگار علم نشیئن، چیز مرا تعلیم بده که اذکروک، من تو را ذکر بکنم و ادعوک بهی و دعا و عبادتت بکنم با آن چیزی یا دادت. یعنی موسی علیه السلام از الله تبارک و تعالی دعای و یا ذکر طلب کرد که خدایا مرا یک دعای بیامرز تعلیم بده و برایم یک دعای یاد بده که من با آن دعا تو را ذکر بکنم و عبادت و دعا بکنم. قال الله تبارک و تعالی گفت قل یا موسی، الله سبحانه و تعالی در جوابی طلب کردنی حضرت موسی علیه السلام گفت که قل یا موسی، ای موسی بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو، یعنی که نیست معبود بر حق بجز الله تبارک و تعالی، این سخن را بگو. قال موسی علیه السلام گفت یا ربی کل عبادک یقولون هذا، گفت که ای پروردگارا تمام بندگانت این لا اله الا الله را میگوید. حضرت موسی علیه السلام گفت که خدایا این را همه میگوید، یک چیزی خاصه برایم تعلیم بده. قال الله تبارک و تعالی فرمود که یا موسی لو ان السماوات سبع و عامرهن غیری والاراضین سبع فی کفتین، الله سبحانه و تعالی گفت که ای موسی اگر آسمان های هفتگانه و عامرهن و آن کسانی که در این آسمان های هفتگانه زندگی میکنند، در هفت طبقه آسمان هر چیزی که زندگی میکند غیری غیر از من، این حدیث همچنین دلالت میکند که الله تبارک و تعالی بر آسمان هفتم میباشد. و الاراضین سبع، الله تبارک و تعالی گفت همچنین هفت زمین را جمع بکنی، فی کفتین در یک پله ترازو بگذاری، و لا اله الا الله فی کفتین و کلمه لا اله الا الله را در یک پله ترازوی دیگر گذاشتی، مالت بهن لا اله الا الله، پس انا همون هفت زمین و آسمان را با تمامی ساکنانش با تمام مخلوقهایی که در اونها زندگی میکند یک کلمه لا اله الا الله پخش میکند و زیر میکند و به بالای آنها غالب میبیاد. رواه ابن حبان، این حدیث را ابن حبان روایت کردگی است، و الحاکم و همچنین حاکم و صحاح و حدیث را صحیح گفتگی است. پس این هست حدیثی که ابی سعید خدری برای ما و شما می رساند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از زبان موسی علیه السلام برای ما و شما بهترین ذکر و بهترین دعا را طلب کرد از الله تبارک و تعالی که این لا اله الا الله می باشد. پس این هست متن کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. پس می گذاریم به شرح کتاب که این را شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی شرحش دادگی است، برای ما و شما این حدیث را چطور بیان میکند. اولا میگوید که ابو سعید خدری کی میباشد؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که هو ابو سعید الخدری سعد بن مالک بن سنان الخزرجی الانصاری الخدری نسبتا الى بنی خدرت. میگوید ابو سعید خدری را نامش ابو سعید می باشد، الخدری هست، یعنی که سعد ابن مالک هست، ابن سنان خزرجی هست که اینها انصاری می باشند، یعنی که اهل مدینه می باشند. الخدری هستند، یعنی که برای چی الخدریش می گویند؟ به خاطر آنه که نسبت است به بنی خدره، به قبیله خدره نسبت داده شده هست، برای همین خاطر خدریش میگن. ابو سعید پس کنیهش است، سعد ابن مالک، سعد نامش میباشد و پسر مالک میباشد، یعنی که پدرش مالک است و بابیش سینان میباشد. پس این هست ابو سعید خدری را نامش، یعنی که سعد ابن مالک. صحابی جلیل و ابن صحابیین، و این ابو سعید خدری یا سعد ابن مالک صحابی جلیل هست، صحابه می باشد و صحابه بزرگ هست، و ابن صحابه هست، همچنین پدرش هم صحابه بود. روا عن النبی صلی الله علیه و سلم احادیث کثیره، از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث های بسیار زیاد روایت کردگی هست، و سال 84 هجری ابو سعید خدری یا سعد ابن مالک وفات کردگی هست، الله رحمت و مغفرتش بکند. یعنی که 64 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو سعید خدری وفات کردگی هست. پس این هست معلومات نامه مختصر درباره ابو سعید خدری. موسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت قال موسی، موسی گفت، موسی کی می باشد؟ موسی شیخ صالح الفوزا میگوید هو موسی ابن عمران رسول الله الی بنی اسرائیل و کلم الرحمن. موسی اون پسر عمران هست، یعنی که نامش موسی هست و پسر عمران هست، رسول الله الی بنی اسرائیل، فرستاده الله به بنی اسرائیل هست، و کلم الرحمن، و موسی همچنین کلم الرحمن هست که الله تبارک و تعالی با موسی علیه السلام سخن گفتگی هست و صحبت کردگی هست. پس به خاطر چی موسی علیه السلام را کلم الرحمن میگویند و دیگر پیامبرها را کلم الرحمن نمیگویند؟ که همچنین پیامبر ما و شما هم وقتی که شب معراج سفر کرده بود به آسمان با الله تبارک و تعالی سخن گفته بود، به خاطر چی این را کلم اللهش کلم الرحمنش نمیگویند؟ به خاطر آنی که موسی علیه السلام در این دنیا، در همین دنیایی که ما و شما حالا قرار داریم، در همین دنیا با الله تبارک و تعالی سخن گفته است، اما پیامبر ما و شما در آسمان وقتی که عروج کرده بود به آسمان برآمده بود در آنجا سخن گفته است. در دنیا یکمین انسان و یکمین مخلوقی که با الله تبارک و تعالی سخن گفتگی هست این موسی علیه السلام هست. به این خاطر موسی کلم الرحمن هست که با الله سبحانه و تعالی سخن گفتگی هست. پس موسی علیه السلام گفت که یا رب بعلمنی شیئا اذکرک، گفت ای پروردگارا تعلیم بده مرا چیزی که اذکرک، ذکر کنم تو را. اذکرک را شیخ صالح الفوزان میگه که اثنی علیک و احمدک به، یعنی که ثنا بگویم برای تو و حمدت بکنم با آن همان کلمه. اذکرک یعنی که ذکر، حمد و ثنا و ستایشت بکنم پروردگارا با آن همون کلمه ای که حالا من طلب کرده استادم. و ادعوک بهی، همچنین موسی علیه السلام گفت که با آن کلمه دعا و عبادتت بکنم. پس شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگوید معنای ادعوک بهی یعنی که اتوسل بهی الیک اذا دعوتک، یعنی که توسل بکنم خدایا بسویت با آن همون کلمه بسوی تو، اذا دعوتک وقتی که تو را دعا کردم و عبادت کردم با آن همین کلمه که حالا طلبش میکنم خدایا توسل میکنم بسویت در حالت عبادت و در حالت دعا کردنم. پس الله سبحانه و تعالی برای موسی گفت قل یا موسی لا اله الا الله، بگو ای موسی لا اله الا الله. و موسی علیه السلام گفت یا ربی کل عبادی که یقولون هذا، گفت ای پروردگارا همه بندگانت این را میگوید. یقولون هذا، شیخ صالح الفوزان میگوید ای هذه الکلمه، یعنی انا همین کلمه که لا اله الا الله هست، انا همین کلمه را همه بندگانت میگوید خدایا. قال موسی لو ان قال الله تبارک و تعالی گفت یا موسی لو ان السماوات سبع، اگر که آسمان های هفتگانه و عامرهن غیری و ساکنان آسمان غیر از من، گفت الله تبارک و تعالی. شیخ صالح الفوزان میگه من فیهن من العماری غیر الله، یعنی هر مخلوقی که در بالای این آسمان ها هست از ساکنانش غیر الله تبارک و تعالی. پس از این حدیث همچنین برمیاد که الله سبحانه و تعالی بر بالای عرش می باشد، که الله خودش را جدا میکند، که یعنی که هفت طبقه آسمان ده که هر کسی زندگی میکند الله میگوید غیر ای من، همه اشرا اگر در یک پله ترازو بمانی و این کلمه را بمانی این کلمه غالب می آید. والاراضین السبعه، الله تبارک و تعالی گفت همچنین اگر که هفت زمین را با ساکنانش فی کفتین در یک کفه در یک پله ترازو بگذاری. فی کفتین و شیخ فوزان میگوید که ای لو وضعت هذه المخلوقات فی کفتین من کفتی المیزان و وضعت هذه الکلمت فی کفت الاخرى. یعنی که شیخ میگوید لو وضعت هذه المخلوقات اگر گذاشته شود ان همین مخلوقها فی کفتین در یک پله ترازو. این مخلوقها یعنی هر کسی که در هفت طبقه آسمان و زمین زندگی میکند، همه اش غیر از الله تبارک و تعالی همه اش را در یک پله ترازو در یک طرف ترازو بگذاری. من کفته المیزان که میزان دو ترازو دارد در یک طرفش گذاشتی و وضعت هذه الکلمت فی کفت اخرى ان همین کلمه لا اله الا الله در یک پله دیگر گذاشته شود، ان همین کلمه غالب می آید و ان همین کلمه لا اله الا الله راجح و غالب می آید. و لا اله الا الله فی کفت مالت بهن لا اله الا الله. و لا اله الا الله میگه در یک کیفه گذاشتی مالت بهن، یعنی پخش میکند ان همون مخلوقها را. مالت بهن را شیخ صالح الفوزان میگه که رجحت علیهن، یعنی وزنینی میکند و غالب میآید و بر بالای اونها وزنش بسیارتر میشود. تمام مخلوقها را بالاش دو میگوید ان همین کلمه لا اله الا الله غالب میشود و وزنینی میکند. پس این میباشد کلمه های را که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیان کرد. پس شیخ صالح الفوزان در کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید میگوید که المعنى الاجمالی للحدیث، یعنی که خلاصه این حدیث چی میباشد. خلاصه حدیث را برای ما و شما بیان میکند، میگوید ان موسی علیه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل ان يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل اليه به. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید خلاصه حدیث و مغز و اصل و بگیم مغز حدیث همین است که ان موسی علیه الصلاة والسلام طلب من ربه، موسی علیه الصلاة والسلام از پروردگار طلب کرد، الله عز و جل از الله تبارک و تعالی طلب کرد ان یعلمه ذکرا، که تعلیم بدهد و یادش بدهد ذکر را که یثنی علیه به و ثنا بگوید الله تبارک و تعالی را با ان همان کلمه و یتوسل الیه به و توسل بکند به الله تبارک و تعالی با ان همان کلمه. فارشده الله ان یقول، پس الله تبارک و تعالی راهنماییش کرد و تعلیمش داد که موسی علیه الصلاة و السلام بگوید لا اله الا الله، لا اله الا الله بگوید، گفته الله سبحانه و تعالی برای موسی تعلیم داد. فادرک موسی ان هذه الکلمه كثير ذكرها على السنة الخلق، پس موسی علیه الصلاة و السلام وقتی این کلمه را که شنید درک کرد، فهمید که این کلمه کثیر ذکری، یعنی بسیار از ذکر کردنش بر زبانهای مردم، که تمام مردم این کلمه را به زبان میارد. و هو انما یرید ان یخصه بذکر یمتاز به عن غیره، و هر آینه موسی علیه الصلاه و السلام میخواست که خاص کرده شود به ذکری که فرق بکند از دیگرها، یعنی که از ذکری خاص برای خودش داشته باشد، از این حساب ذکر طلب کرد از الله تبارک و تعالی. فبین الله له عظم فضل هذا الذکر الذي ارشده الیه، پس الله تبارک و تعالی بیان کرد برای موسی علیه الصلاة و السلام بزرگی فضل این کلمه را، بزرگی فضل این ذکر را که الله راهنماییش میکند، موسی علیه الصلاة و السلام را که راهنمایی میکند و تعلیمش میدهد که لا اله الا الله بگوید، پس الله برایش فضل و بزرگی لا اله الا الله را یاد داد و تعلیم داد. و انه لا شیء یعادله فی الفضل، الله تبارک و تعالی بیان کرد که یگان چیز برابر شده نمیتواند در فضل به این کلمه لا اله الا الله، یعنی بزرگترین کلمه کلمه لا اله الا الله می باشد که یگان چیز برابر شده نمی تواند. پس این می باشد خلاصه حدیث که بزرگترین ذکر این لا اله الا الله می باشد. حسن صالح الفوزان میگوید که مناسبت الحدیث للبابی، مناسبت و داد گرفت یا ربط حدیث در باب چی می باشد که حالا ما و شما در بابی فضل توحید و ما یکفر من الذنوب هستیم، یعنی که فضل و برتری و بزرگی توحید و هر آن گناهی را که توحید می آمرزد در این فصل هستیم. پس این حدیث ابی سعید خدری و این بابی که حالا ما قرار داریم چی تعلق دارد، چی رابطه دارد؟ شیخ صالح الفوزان میگد که ان فیه بیان فضل کلمه التوحید، در این حدیث بیان بزرگی کلمه توحید است که الله تبارک و تعالی بزرگی توحید را در این حدیث بیان کردگی هست. و انه لا شیء یعادلها فی الفضیله، و هر آینه یگان چیز برابر شده نمیتواند با این کلمه در بزرگی و در فضیلت، یعنی بزرگترین و با فضلترین کلمه این کلمه لا اله الا الله میباشد. از این حساب است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در این باب، در زیر این باب، این حدیث ابی سعید خدری را برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس شیخ صالح الفوزان در شرحش میارد میگوید ما یستفاد من الحدیثی، ما چی فایده میگیریم از این حدیث ابی سعید خدری، چی فایده به ما میرسد از این حدیث. پس در اینجا نه فایده میبرارد این بزرگوار. میگوید یکم فایده عظم فضل لا اله الا الله، در این حدیث ما دانستیم بزرگی فضل لا اله الا الله را، یعنی فهمیدیم که لا اله الا الله چقدر کلمه بزرگ بوده است. لما تضمنه من التوحید والاخلاص، نسبت به آن چیزهایی که دربر میگیرد این کلمه همچنین توحید و اخلاص را، یعنی که با توحید و با اخلاص گفته شود، پس برای گویندش این فضل که ذکر شد این فضل را می آورد، یعنی که با شرک نباشد، گویندش شرک نداشته باشد، گویندش بدعت و خرافات کن نباشد، از بدعت و خرافات دور باشد و از شرک دور باشد و توحید خالص که داشته باشد، پس اخلاص کامل داشته باشد، پس این فضیلت ذکر کردیم این را برایش می آورد. یکم فایده این می باشد. فایده دویم فضل موسی علیه السلام و حرص علی تقرب الی الله، بزرگی موسی علیه السلام را در این حدیث همچنین بیان میکند و همچنین در این حدیث بیان میشود که تلاش و کوششی که موسی علیه السلام میکرد برای تقرب الی الله، به الله تبارک و تعالی نزدیک شدن، یعنی موسی علیه السلام به مثل بدعتی ها و به مثل خرافاتی های امروزه از مزار و قبر را وسیله قرار نمی دادن یا از اونها طلب نمی کردن، عزیزامان و بزرگامان گفته از اونها طلب نمی کرد، بلکه خودش جستجو می کرد چطور من به الله نزدیک بشوم. تقرب الی الله را حضرت موسی علیه السلام بسیار کوشش میکرد و تلاش میکرد که پیدا بکند، یعنی که وسیله کننده نبود به مثل اهل بدعت. و سیم فایده ان العبادت لا تکون الا بما شرعه الله وليس للانسان ان يبتدع فيها من عند نفسه لان موسى طلب من ربه ان يعلمه ما يذكره به. سیم فایده این هست که ان العبادت، هر آینه عبادت، لا تکون الا بما شرعه الله، نمی باشد عبادت مگر آن چیزی را که الله تبارک و تعالی مشروع گردانیده است، شرعی گردانیده است. ولیس للانسان ان یبتدع فیها، انسان حق ندارد که در عبادت چیز را بدعت کاری بکند و خودش پیدا بکند که رسول الله نکرده باشد و اصل شرعی نداشته باشد، این حق را یگان کسی ندارد. من عند نفسه، از پیش خودش انسان بدعت کاری کردن ده حق ندارد. لان موسی طلب من ربه، زیرا اینکه موسی علیه السلام از پروردگارش طلب کرد که ان یعلمه ما یذکره به، تعلیمش بدهد، یادش بدهد کلمه را که ذکر کند الله تبارک و تعالی را به وسیله آن کلمه. پس موسی علیه السلام هم می توانست یک بدعت را یک خرافات را ایجاد بکند، یعنی که علم و دانش و عقل داشت که این کار را بکند، نعوذ بالله، لیکن نکرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که می دانست که بدعت نزد الله قبول نیست، می دانست که بدعت جایز و درست نمی باشد. از این حساب موسی علیه السلام بدعت کاری نکرد، بلکه از الله تبارک و تعالی طلب کرد که برایش راه نمایی بکند و مشروع بگرداند ذکر را. پس چهارم فایده، انما اشتدت الحاجة و الضرورة الیه کان اکثر وجودا. هر آینه هر چیزی ده که اگر حاجت و ضرورت انسان به اون بسیار که شد، کان اکثر وجودا، پس اون چیز بسیار پیدا می شود. یعنی که هر چیزی ده که مردم بسیار احتیاج که داشته باشند، پس اون چیز بسیار می شود در بین مردم. فإن لا اله الا الله لما كان العالم مضطرا اليها كانت اكثر اذكار وجودا وايسرها حصولا. هر آینه کلمه لا اله الا الله که عالم، تمام عالم احتیاج دارد به این کلمه، اکثر الاذکار وجودا، از این حساب بسیارترین ذکر که در بین مردم وجود دارد این ذکر لا اله الا الله می باشد. و ایسرها حصولا، همچنین آسانترین ذکر که ما به دست می آریم، آسانترین ذکر که به سمع ما می رسد و ما یادش گرفته می توانیم، به خوبی تلفظش کرده می توانیم، این کلمه لا اله الا الله می باشد. پس فایده چهارم، ما را حاجتمان زیاد می باشد به این کلمه، از این حساب است که این کلمه در بین مردم پهن و مشهور و در زبان تمام انسان دور می زند. و فایده ششم، ان الله فوق السماوات لقوله و امرهن غیری. فایده ششم، ما از این حدیث ابی سعید خدری این را به دست می آریم که الله تبارک و تعالی بالای آسمان ها می باشد، زیرا که الله سبحانه و تعالی خودش می گوید که و امرهن غیری، یعنی که ساکنانی که بالای این آسمان ها هست غیر از من، الله خودش را جدا می کند. پس معلوم شود که الله سبحانه و تعالی بالای آسمان ها می باشد. و هفتم فایده، انه لابد فی ذکری من هذه کلمتی من تلفظ بها کلها. شیخ صالح الفوزان میگوید هفتم فایده از این حدیث ابی سعید خدری این هست که لابد فی ذکری بهذه الکلمتی، ضرور است برای انسان که ذکر بکند با این کلمه، من تلفظ بها کلها، لیکن همه این را ذکر بکند، یعنی همه کلمه را بگوید، لا اله الا الله، همه اش را به زبان بیارد. ولا یقتصر علی لفظ جلالتی الله كما يفعله بعض الجهال، و کفایه نکند و کوتاه نکند این ذکر را تنها با لفظ جلاله که بگوید الله الله الله، این را نگوید كما يفعله بعض الجهال، چطوری که بعض جاهلان بعض نادانان این کار را انجام میدهد. شیخ میگوید که ششم فایده این هست که ما این کلمه را با پررگی بگوییم، نه به مثل گمراهانی که در درس های گذشته همچنین ما و شما بیان کردیم که در لا اله الا الله اثبات هست و نفی هست و اثبات هست. نمی شود که انسان تنها نفی را بگوید که لا اله، یا نمی شود تنها اثبات را بگوید که الا الله، نمی شود، باید نفی با اثبات یک جا باشد که لا اله الا الله، یعنی که نیست معبودی بر حق بجز الله تبارک و تعالی. وقتی که میگوی نیست معبودی بر حق، باید اثبات بکنی که الله تبارک و تعالی معبودی بر حق میباشد. بعض جاهلان و گمراهان پس ذکر میکنند با نفی خالی که لا اله لا اله گفتن، نعوذ بالله، 500 بار و 1000 بار این کلمه را تکرار میکنند. یا بعض گمراهان دیگر الا الله الا الله الا الله تکرار میکنند و تکرار میکنند، این دلالت به جهل و نادانی و بی علمی و بی خیردی و بی توحیدی اش میکند که آن انسان بوی بردگی نیست از توحید. اما باید انسان این کلمه را پره تکرار بکند، یعنی لا اله illallah, la ilaha illallah bo purragi boya takror karde shavad. Hamchunin dar inja foyde ma metavonim begirim ki kalimai Allah Allah ham ba tanhoi zikr nemishude ast, zero inki Allah Allah ma'ne ba tanhoi nedorad ba juz Allahu akbar ya subhanallah ya alhamdulillah boyad yak chizi bo in hamroh shavad to inki ma'nai kamil o purre az in پیدا شود پس ذکر می شود. پس ششم فایده این بوده است که باید ما پره تکرارش کنیم و مثل گمراهان و جاهلان تقسیم نکنیم این لا اله الا الله را. و هفتم فایده اثبات و میزان الاعمال و انه حق. در این حدیثی ابی سعید خدری همچنین اثبات میزان هست که در روز قیامت ترازو بوده است که عملها کشیده می شدند و همچنین ترازو حق بوده است، چطوری که ما و شما در اینجا خواندیم که ترازو باز دو پله داشته است و در یک پلهش تمام مخلوق ها گذاشته می شده است و در پله دیگرش لا اله الا الله و این لا اله الا الله غالب می آمده است بر تمام مخلوق ها. پس از این ثابت شد که در روز قیامت ترازوی بوده است. و هشتم فایده ان الانبیاء یحتاجون الى تنبیه على فضل لا اله الا الله. هر آینه پیامبران احتیاج دارند برای تنبیه کردن و برای دقت دادن و برای آگاه کردن بر فضل لا اله الا الله. یعنی که پیامبرا حتی احتیاج دارن که الله سبحانه و تعالی برایشان فضیلت این را بیان بکند که این چی فضیلت دارد، چی طوری که ما و شما در حدیث خواندیم و فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام فضیلت این کلمه را، فضیلت لا اله الا الله را بیان کرد. و نهم فایده ان الاراضین سبع کالسماواتی. از این حدیث همچنین ما فایده هشت نهم فایده من این هست که چطوره که شیخ صالح الفروزان میگوید که زمین ها هم هفت تا میباشد چطوره که آسمان هم هفت تا هست، یعنی زمین هم هفت تا هست و آسمان هم هفت تا میباشد. و ما این فایده را از این حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه گرفتیم که و این حدیث را امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی به سمع ما و شما رسانید. پس این می باشد درس امروزه ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید و با شرح شیخ صالح الفوزان و میگذاریم با شرح شیخ عبدالله ابن باز که ابن باز برای ما و شما چی فایده های در زیر این حدیث ابی سعید خدری می آرد. شیخ میگوید که یدل الحدیث على فضل هذه الکلمتی. این حدیث ابی سعید خدری دلالت میکند به بزرگی این کلمه، کلمه لا اله الا الله، و انها ذکر و دعاء. و همچنین این حدیث ابی سعید خدری برای ما و شما بیان میکند که این لا اله الا الله هم ذکر است و هم دعا هست. میشود انسان ذکر بکند با لا اله الا الله و میشود که دعا بکند، هر دوش هم میگوید جایز و درست است. لقوله، زیرا اینکه موسی علیه السلام گفت که علمنی شیئا اذکرک و ادعوک به. گفت که پروردگارا چیزی برای من و مرا چیزی یاد بده که ذکرت را بکنم با آن چیز و دعا و عبادتت بکنم به وسیله آن چیز. فهی ذکر لله. پس ان همین کلمه لا اله الا الله همچنین ذکر می باشد. لان فیها شهادتا له بالوحدانیت. زیرا اینکه در این حدیث، زیرا اینکه در این لا اله الا الله شهادتی است برای الله سبحانه و تعالی به یگانه بودن، که در این لا اله الا الله ما شهادتی می دهیم که الله یگانه است. و دعا اون و همچنین در این دعا می باشد، در این لا اله الا الله دعا می باشد. لان قائلها یرجو ثوابها. یعنی که گوینده همین لا اله الا الله طلبگار و خواهشمندی ثواب این لا اله الا الله است. هر کسی که امروز لا اله الا الله را تکرار میکند مقصدش این است که ثواب را به دست بیارد. و هکذا کل الاذکار من التسبیح و تحمید و هوقلتی. و همچنین همه ذکرها چی تسبیح باشد سبحان الله سبحان الله باشد و تحمیدی چی الحمدلله الحمدلله باشد و حوقلتی و همچنین چی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم باشد. هر کدامش که باشد اینها این چیزها را در بر می گرفته است. یعنی هم میشده است که ذکر باشد و هم میشده است که عبادت باشد. و فی هذا دلالتون على شان هذه الكلمتی، و در این حدیث ابی سعید خدری دلالت است، راهنمایی است برای بزرگ بودن این کلمه. فهی ذکر و دعا که در این کلمه ذکر و دعا هست. و ان بعض بعد فضلها قد یخفى على بعض الانبیاء، بعض فضل کلمه لا اله الا الله حتی برای بعض پیامبران پنهان بود، یعنی که بعض پیامبران هم همچنین نمی دانستند بعض فضل لا اله الا الله را. وعظم هذه الكلمة في أنها تحقق العبادة لله وحده، وبزرگين كلمة إن هسكي حرائنانها من كلمة قرمي كنت عبادت را براي الله يغانا، يعني كسي إن كلمة را ميگوید و كسي إن كلمة را تكرار ميكند پرکننده عبادت براي الله يغانا ميباشد. وتثبتها لله و ثابت ميكند عبادت آن بنده را تنها برای الله سبحانه و تعالی. و تنفیها عن غیره، و نفی میکند تمام عبادت را از غیر الله تبارک و تعالی، که غیر الله را ما عبادت نمیکنیم. وقتی که میگیم لا اله الا الله یعنی که تمام عبادت غیر الله را ما رد میکنیم که ما غیر الله را عبادت نمیکنیم. و معناها و معنای لا اله الا الله این میباشد که ان الان لا معبود بحق الا الله، یعنی که نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی. ففیها ابطال لجميع الالهه، پس در همین کلمه در کلمه لا اله الا الله باطل کردن تمام خداها و تمام معبودهای باطله میباشد، که با گفتن این کلمه هر انسانی که با اخلاص میگوید تمام خداهایی که تمام معبودهایی را که میپرستند، چی مزار باشد، چی درخت باشد، چی خاکی مزار باشد، چی لای مزار باشد، چی سنگی مزار باشد، هر چیزی که باشد اونها را رد میکند که اونها یگان فایده برای تو ندارد بلکه برایت ضرر میباشد. قوله شیخ ابن باز رحمه الله میگوید که در این حدیث سخن آمدگی هست که و عامرهن غیری، یعنی که ساکنان هفت آسمان غیر از من، گفت الله تبارک و تعالی. الله سبحانه و تعالی گفت تمام ساکنانش غیر از من. پس در اینجا شیخ ابن باز رحمه الله میگه که استثنى سبحانه نفسه، الله سبحانه و تعالی نفس خودش را جدا کرد. لانه العظیم، زیرا که الله سبحانه و تعالی خیلی بزرگ هست. و هو سبحانه فوق العرش، الله تبارک و تعالی بر بالای عرش می باشد. و بهی قامت السماوات والارض، و بان همون الله سبحانه و تعالی استادگی هست آسمان و زمین، یعنی که نگاه دارنده آسمان و زمین ان همون الله سبحانه و تعالی است. و هو الذی امسکهن، ان همون الله سبحانه و تعالی است که تمام آسمان و زمین را با قدرت خود نگاه می دارد. و اقامها، و ان همون الله سبحانه و تعالی است که نگاه می‌دارد و می‌ایستاند یا که قرار نگاه می‌کند آسمان‌ها را. و اقام العرش، و همچنین عرش را نگاه می‌دارد. و الکرسی، و کرسی را نگاه می‌دارد. و بهی قامت هذه المخلوقات، و به آن همون کلمه الله سبحانه و تعالی نگاه می‌دارد این مخلوقات را. چطور که الله سبحانه و تعالی می‌گوید که و من آیاته، الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیه 25 می‌فرماید و من آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره، از نشانه‌های وجود داشتن الله، از نشانه‌های بر حق بودن معبودی بر حق بودن الله این است که ان تقوم السماء والارض بأمره، آسمان و زمین می ایستند با حکم و فرمان الله تبارک و تعالی. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر میگوید که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، الله سبحانه و تعالی نگاه می دارد آسمان و زمین را از اون که بلغزد و از اون که بیفتد، الله سبحانه و تعالی است که نگاه می دارد. این را در سوره فاطر آیه 41 الله سبحانه و تعالی خبر داده است. فی کفتین، در حدیث آمد که فی کفتین ای کفت المیزانی، شیخ ابن باز رحمه الله میگه یعنی که در یک پله ترازو و لا اله الا الله فی کفت اخرى و لا اله الا الله در یک پله دیگری ترازو، یعنی که ترازو دو پله دارد، دو طرف دارد، در یک طرف تمام مخلوقات و در دویمش کلمه لا اله الا الله. و همچنین در حدیث آمد که مالت بهن لا اله الا الله، یعنی که غالب میاد بر تمام مخلوق ها کلمه لا اله الا الله. مالت بهن ای بمعناها، یعنی که غالب میاد، یعنی که به معنای غالب میاد، ولیس باجرامها، نه با جسمشان، یعنی که با اندازه و با حجمشان نه، بلکه به معنایش. فبالنظر الى معانی والحقائق، اگر که ما نگاه کنیم به معانی و به حقایق اگر نگاه کنیم، فان کلمه التوحید اعظم و اصدق و اهم معنا، هر آینه کلمه توحید بزرگترین و راستترین و مهمترین معنا می باشد و مهمترین کلمه است که فترجه على غیرها، بر تمام دیگر مخلوقات انا همین کلمه لا اله الا الله راجح می باشد و غالب می باشد. و کما رجحت الکلمه بالمخلوقات، چطوری که انا همین کلمه در بالای ترازو بر تمام مخلوقات غالب آمد، انا همون طور این کلمه بر تمام چیز غالب می آید. فانها ترجح بمن قالها على جميع سیئاته و ذنوبه، هر آینه انا همین کلمه غالب می آید، هر انسانی که این را می گوید بر تمام بدی ها و بر تمام گناهانش در روز قیامت در بالای ترازو گذاشته می شود، غالب می باشد این کلمه. یعنی چی طوره که همین کلمه لا اله الا الله بر تمام مخلوق ها غالب آمد، در یک پله ترازو خودش به تنهایی تمام مخلوق ها را زیر کرد و پخش کرد، در روز قیامت هر انسانی که با اخلاص این را می گوید و شرط شروط لا اله الا الله را بجا می آرد، در روز قیامت انا همین طور انا همین کلمت تمام گناهانش را، تمام بدی های این انسان را پخش میکند و زر میکند و خودش غالب میآید که صاحبش را به جنت پرناز و نعمت وارد و داخل میکند. پس این میباشد شرح شیخ ابن باز در زیر این حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه. پس این میباشد درس امروزه ما و شما، و درس امروزه را در اینجا از این دو شرح بزرگواران که متن از محمد ابن عبدالوهاب است و شرح دهندهش یک شیخ صالح الفوزان است، و همچنین ما و شما استفاده برده استدیم در بر این شرح از شرح شیخ ابن باز رحمه الله تعالی، که در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانیم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم، و هر کجایی که باشید دعوت کننده به سوی توحید باشید و مردم را منع کننده از شرک و بدعت و خرافات باشید و عمل کننده به قرآن و سنت باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.